ყველა ელოდებოდა პარლამენტი დაამტკიცებდა თუ არა ირაკლი ჩუბინიშვილის კანდიდატურას რუსეთის ელჩად. შემდეგ ყველამ შეიტყო, რომ ეს კანდიდატურა დამტკიცდა მაშინ, როდესაც პარლამენტის შენობიდან თეთრი კვამლი ამოვიდა. მოგესალმებათ რამის შოუ დათობო ბიჭებთან ერთად. ამავე სხდომაზე, პარლამენტის ამავე სხდომაზე, იცით ალბათ, იქ იყო სატელეფონო ზარი, რომ ესე იგი პარლამენტის შენობაში ბომბიაო. პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ სხდომაზე თქვა, რომ ეხლა ყველამ უნდა დავტოვოთ პარლამენტის შენობაო. ეს რა თქმა უნდა გააპროტესტა ფიქრია ჩიხრაძემ მემარჯვენეებიდან, თქვა, რომ რატო უნდა დავტოვოთო, რატო სუ თქვენი რატო უნდა გაიტანოთო თქვენო, ესე იგი რადგან უმრავლესობაში ხართო, იმიტომო არავითარ შემთხვევაში არ დავტოვებთ, ჩვენი ფრაქცია არ დავტოვებთ, ესე იგი პარლამენტის შენობასო. და პროტესტის ნიშნად დატოვეს პარლამენტის შენობა. გამოძიება მუშაობს ვერსიებზე, თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყო ამ სატელეფონო ზარის ავტორი. ერთ-ერთი ვერსიაა, რომ ეს სატელეფონო ზარი გააკეთა ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომელსაც ესე იგი მოხსენება ჰქონდა წასაკითხი იმ დღეს პარლამენტში და მზად არ იყო ამისათვის. მეორე ვერსიაა, რომ ერთ-ერთი დეპუტატის შეყვარებულმა დარეკა, და თქვა, რომ ისე ვერ გამომყავდაო გარეთო, რაღაც სათქმელი მქონდაო. და მესამე ვერსიაა, რომ ამ ზარის ავტორი იყო გოკა გაბაშვილი, რომელსაც იმ დღეს მამამისი ეუბნებოდა, რომ დღეს შვილო კინოში ვერ წაგიყვან, სხდომა მაქვსო. ამ შემთხვევის წყალობით ყველა პარლამენტარმა შეიტყო, თუ როგორია საევაკუაციო გეგმა პარლამენტიდან გამოსვლისა, თუ ასეთი შემთხვევა მოხდება. საევაკუაციო გეგმა ასეთია. ესე იგი, თავიდან გადიან ქალები და ნაციონალები. შემდეგ მაჟორიტარები იწვლიან ასამბლე და ასამბლე დასვლის შემდეგ გამოდიან. გამოდიან და პარლამენტში დარჩენილებს უყვირიან, რომ არ გამოხვიდეთო, ჯერ დრო გაქვთო კიდეო. ეს იმის ხალხის პირისპირში რო არის. შემდეგ ესე იგი პარლამენტის შენობაში შედიან დამნაღველები, რომლებიც მემარჯვენეებსა და რესპუბლიკელებს შორის გაცვლას აკეთებენ, ესა მესა გადის ესა და გადიან რესპუბლიკელები. და ეს გამნაღველები იწყებენ პარლამენტის შენობის შემოწმებას და როდესაც საბოლოოდ დარწმუნდებიან, რომ პარლამენტის შენობაში ბომბი არ არის, მხოლოდ ამის შემდეგ აძლევენ შანსს მემარჯვენეებს, რომ გამოვიდნენ პარლამენტის შენობიდან. რა თქმა უნდა, აქტუალური თემა გახლავთ ის, რომ თბილისის გარკვეულ უბნებში ონტანიდან მომდინარე წყალს აქვს თევზის სუნი. და რა თქმა უნდა, მოსახლეობა აღელვებული იყო თავიდან, მაგრამ სანეპიდსადგურმა შემდეგ განაცხადა, რომ აქ არაფერი საშიში არ არისო, ეს უბრალოდ თევზებს ამ დროს ქვირითობის პერიოდი აქვთო. და ესე იგი ორ კვირაში უკვე აღარ ექნებაო თევზის სუნი. მოსახლეობა რა თქმა უნდა დაწყნარდა, ამ განცხადებამ დააწყნარა და თქვეს, რომ ესე იგი მარტო სუნი რა ფერით და გემოც რო კონდესო თევზისო, ეს ალბათ უკეთესი იქნებოდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ ლუდს ვიყიდით და შემდეგ წყალს დავაყოლებდითო. ამ ხუმრობის ავტორი გახლდათ ტინკი ვინკი ედგარ ალან პო. ესეთი ავტორი ყავდა ამ ხუმრობას. ქართველი მეცნიერების ტექნოლოგიურ მიღწევებზეც მინდა მოგახსენოთ 2-3 წუთს. ქართველი მეცნიერები შეუძნენ ესე იგი მრავალ პრობლემაზე მუშაობას. ერთად ერთი ასეთი მთავარი პრობლემა აიღეს, რომ აი როდესაც ტელევიზორს უყურებ, შენ გაქვს პულტი, ხო, რომელსაც მართავ ამ ტელევიზორს, მაგრამ ეს პულტი ხშირად არის რომ შორს არის და მისვლა და მოტანა გეზარება. ამისათვის ქართველმა მეცნიერებმა გამოიგონეს პულტი, რომელიც არის ამ პულტის პულტი. ანუ ეს არის პულტი, რომელიც მართავს იმ პულს, რომელიც თავისთავად მართავს ტელევიზორს. შემდეგ გაჩნდა ბევრი შეკითხვა ამ პულტთან დაკავშირებით, რომ იქნებ ეს პულტიც შორსიდოს და მისვლა გეზარებოდესო. ამაზე ქართველმა მეცნიერებმა უპასუხეს, რომ ჩვენ გამოვიგონეთ პულტი, რომელიც მართავს პულტს, რომელიც მართავს პულტს, რომელიც მართავს ტელევიზორსო. კი, მაგრამ ეს პულტიო, ეს პულტი იქნებ შორსიდოსო და მისვლა გეზარებოდესო. ამაზე ქართველმა მეცნიერებმა ასე უპასუხეს: ტინკი ვინკი ედგარ ალან, მე აღარ მახსოვს. აგრეთვე ქართველმა მეცნიერებმა გამოიგონეს სპეციალური მიკროფონი პარლამენტარებისათვის, და როგორია ეს მიკროფონი. რეგლამენტის ამოწურვამდე 10 წამით ადრე ეს მიკროფონი იძლევა გამაფრთხილებელ სიგნალს. რეგლამენტის ამოწურვისას ეს მიკროფონი ითიშება, ხოლო რეგლამენტის ამოწურვიდან 10 წამის შემდეგ ამ მიკროფონს გამოდის ხელები და გახრჩობს. აგრეთვე კიდევ ერთ სიახლე, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანამ გამოუშვა ბადრიჯინის კონსერვი. გვაინტერესებდა ხალხი თუ გაიცინებდა ამ ხუმრობაზეო. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, სოფელ ქვემო ევერესტის ლითოფონის ქარხანამ გამოუშვა ფერადის აღებავების პირველი პარტია. ძალიან ისეთი უხარისხო და ცუდი ფერები გამოუვიდათ და საშიშროება იყო, რომ ეს საქონელი ჩაწოლილიყო, მაგრამ ეს ასე საბედნიეროდ არ მოხდა. რისთვისაც ქარხნის დირექცია მადლობას უხდის ქალაქ თბილისის მერიას და ჯორჯ ბუშს იმისათვის, რომ მან დაგეგმა საქართველოში. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაშვილთან ერთად და მე გავაგრძელებ ამ თემას ფასადების შეღებვასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ ქალაქის მერიამ გამოაცხადა ტენდერი სახელწოდებით „მოდი გააფერადე“ და ესე იგი ფასადები შეიღება სხვადასხვა ფერებად. ნუ ფიქრია ჩიხაძემ გააპროტესტა ეს და განაცხადა, რომ ეს უხარისხო ფლომასტერებით შეღებესო ეს ფასადებიო. ამაზე მერიის წარმომადგენლებმა და კერძოდ თემურ ქურხულმა უპასუხა, რომ უხარისხო სულაც არიყო ეს ფლომასტერებიო, ჩემი მეზობლის ბავშვს გამოვარჩიო. უნგრეთიდან ჩამოუტანეს ადრეო კომუნისტების დროს და კაი, აი მაშინ რომ კაი ფლომასტერები გამოდიოდა, იმის მერე აღარ გამოსულა ეგეთი კაი ფლომასტერებიო. და ჩვენებრად ხატავდა, ესე იგი კოლმეურნეობის მოედანზე კარგად ხატავდა, მერე უბრალოდ გათავდა და ავლაბარში ოდეკოლონი ჩავასხით და ისე დავხატეთ ავლაბარი. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაშვილთან ერთად და მონოლოგის ბოლოს მე შევეხები ჯორჯ ბუშის ვიზიტს საქართველოში. ბევრი სამსახური, ესე იგი, აქტიურად ემზადება ამ ვიზიტისათვის ჯორჯ ბუშის დასახვედრად. განსაკუთრებულად ემზადებიან ქართული ტელევიზიები და უკვე ესე იგი ფუნქციები გადანაწილებული აქვს. აეროპორტში ამერიკის პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს დახვდებიან საზოგადოებრივი ტელევიზიის ჟურნალისტები და კითხავენ, ტაქსი ხო არ გინდათო? შემდეგ ჯორჯ ბუშს წაიყვანენ ტელეკომპანია კავკასიის ჟურნალისტები დავით აკუბარდიას გადაცემაში და ეწვენენ, რომ ნამგზავრი ხარ და ეხა მოსვენება დაგწირდებაო შენო. შემდეგ რუსთავი ორიდან ქართული კამერის შემოქმედებითი კოლექტივი, ესე იგი მივა ჯორჯ ბუშთან, ეს მთავარი გამგვიძებელი ნიკა გრიგოლია ჩაიცვამს ჯონ კერის ფორმას და გააღვიძებს ჯორჯ ბუშს. აქ ნავარაუდები იყო, რომ დროებას უნდა გაეკეთებინა სიუჟეტი, მაგრამ დროების მესვეურებმა განაცხადეს, რომ აქ ჩვენ არ გავაკეთებთ სიუჟეტს, იმიტომ რომ აქ ძალიან იაფი დაჯდებაო. ჩვენ თვითონ ჩამოვალთ ამერიკაში და იქ გადავიღებთო, რომ გაცილებით ძვირი დაგვიჯდესო და რა თქმა უნდა ამასობაში ჯორჯ ბუშს მოენატრება თავისი ახლობლები და ჯორჯ ბუშს წაიყვანენ სტუმრად გადაცემაში, კოკა ყანდიაშვილის გადაცემაში ჩვენ, სადაც რა თქმა უნდა მას დაურეკავენ და ეწნიან, რომ მე ძალიან მიყვარს თქვენი ვიზიტი. აი მთელი ოჯახით გიყურებთ და რა ვიცი, ნეტა ყველა თქვენაირად ჩადიოდეს სხვადასხვა ქვეყნებში ვიზიტებას, რა ვიცი.